hljómanu í bakka og blá með fyrst maður syngja þær sjólina fram að skuina heiar og hó í andu lúf og jörn sölji og kopp í kvossu hann breyttir sér að Fyrst smá breyja þær kefan búrst Svo framvinna dagi og strönd Ég sé við anna og tjöld og vel Að nú veru sumar í kjött Og í lofti skal höyra skott fókla kveld Að snu bó stæra og legg Og hægin skal gleðast úr sumarskrú Her tjöldsinni rauja sær bó Og bimmi skal sólin sær sötja brú Og líta þær hafi som gló Tu gleas mantar